Mr. Amice, no jaké štěstí, že jsi tady. Moje hlava každou chvíli vybuchne. Donesl jsi mi některý ze svých léků? Lék je prostý, vnešený. Více spánku v noci a méně vína přes den. I ty, mistře Aviceno, můj vezír mě děsí zprávami o epidemii a ty mi odepíráš jediný lék, který mi pomáhá? Víno? Epidemie? Přišly zprávy o epidemii? No, kde? Na jihu? Ne. Ticho! Rozřešený, měli bychom uzavřít hedvábnou stezku. Mor se teď soustředí ve městě Žíraz, jich téměř neplatí daně. Nemůžeme dopustit, aby se mor dostal sem. Abychom epidemii zastavili, bylo by nejlepší vyslat do Žírazu lékařskou delegaci. Dost řečí! Mistře Aviceno, připrav svoji misi. Ale svého exotického učí nech u mě. Chci se dozvědět něco o Anglii. Pozor. Na každou větu, na každé gesto, pozor.